Андрій Осельський. Наукове обґрунтування. Частина друга. Бог існує. Макар Степанович виглядав дещо розгубленим. Очі його горіли якимось дивним вогнем. «Проходь, Іване Гнатовичу! Давненько ми з тобою не спілкувалися. Розмова в мене до тебе є. Навіть не розмова, а ціла історія. Ви мене просто заінтригували», – тільки зміг відповісти Іван Гнатович. У цей час до кімнати зайшла Клавдія Петрівна. Вічливо привітала гостя і голосно сказала, звернувшись до Івана Гнатовича: «Ви ще не чули найголовнішого висновку нашого шановного професора?» «А що за умовивід?» – зацікавлено дивився на 85-річного старого Швецов. «Бог існує, Іване Гнатовичу!» «Невже, Макар Степанович, ви що, скальпелем десь його знайшли?» «Та замовкни! Що ти таке кажеш? Це ж не жарти. Я тобі по порядку розповім», – продовжував старий професор. «Усьому є наукове обґрунтування». «Так, весь у вашому розпорядженні. У вас же такий досвід», – згадав старий професорський жарт Швецов, і чоловіки засміялися. «Не так давно моя дружина Клавдія Петрівна пішла по магазинах, залишивши мене одного вдома. Я пізно встав, звісив ноги з ліжка, а далі поворухнутися не можу. Пробую пальцями поворухнути на правій нозі – безрезультатно. На лівій нічого не виходить. Розгубився, хоч і лікар, а не знаю, що робити. Благо, що телефон поруч. Думаю, зателефоную своїм учням. Усе було настільки серйозно, що вам і ваш великий багаж знань не допоміг», – усміхнувся Іван Гнатович. «Так, не допоміг, це правда». Дотягнувся до телефону та зробив перший дзвінок. Набрав свого відмінника Павла Ігоровича Луконіна, нині професора, та кажу йому: «Павлику, що робити? У мене ноги віднялися», – звернувся я до колишнього учня. «У мене біда трапилася, ніг не відчуваю. Зміг тільки з ліжка звісити свої кінцівки, а далі ні кроку». А він мені зі знанням справи: «Макар Степанович, потрібно ванночки зробити. Спочатку налийте холодну воду, потім чергуйте з гарячою. Зробіть ногам такий шок. Додайте трав цілющих і попарте потім у цьому розчині. Хіба мені вас вчити? Кілька разів проведіть ці процедури і відійдуть». Я не зміг утриматися і грізно відмовив: «М'ясник ти, а не професор. Ти б ще ампутувати порадив. Не підходить мені такий варіант. Якби я зміг зійти, то не став би питати тебе, що потрібно робити в цьому випадку. Я ж удома один, жодних дій ногами не можу зробити. А ти мені візьміть мідний таз». Тут Луконін мені резонно і заявив: «Макар Степанович, це ж ваша школа. Як ви нас учили, так я вам і раджу. Науково доведено. Допомагає». «Давай, Луконін, вивчай науку далі, поки мало знаєш», – різко відреагував я і поклав слухавку. Сиджу, важко зітхаю. Кому ще зателефонувати? «Ось це так!» – вигукнув Іван Гнатович. «Невже це все сталося з вами? Зараз дивлюся на вас. На перший погляд ви в повному здоров'ї. навіть двері самі відчинили. Так, маєш рацію, відпустило. Але вислухай розповідь до кінця. Сидів я, а потім вирішив зателефонувати ще одному професору, свіжішому. Нещодавно інший мій учень захистився. Відразу проблему викладаю. Васю, мені потрібно до туалету дістатися. Бабця моя Клавдія Петрівна по магазинах пішла, а мене вдома одного залишила. Усе було добре, але щойно я хотів встати, як ноги перестав відчувати, ні поворухнути, ні ступити. Ось тобі й вирішив зателефонувати. Що порадиш? Які будуть ваші рекомендації? Скромно запитував я колишнього студента. Мій учень одразу відповідає. Макар Степанович, раджу вам у тазику шокову терапію для ніг зробити. Спочатку максимально холодна, потім максимально гаряча. Кровотік розворушити. Такий метод має хороші результати. Я одразу ж розлютився. І ти туди ж. Хто вас тільки навчив такої методики? Що ви за професори такі? Слушне щонебудь можете порадити? Він мені у відповідь. Макар Степанович, це ж ваша школа. Ви самі нас навчили так лікувати важкі випадки. Звичайно, як варіант, обстеження потрібно провести, аналізи здати. На особистому досвіді. Я розлютився, закінчив розмову. Сиджу та від безсилля всіх лаю. І дружину, яка запропастилася, і своїх учнів, і цей день, що не склався, і свої ноги. Потім згадав про тебе. Сподіваюся, добрим словом, перервав співрозмовник. Так, думаю, раптом розповідь Івана Гнатовича про Бога, про загробне життя, зовсім не порожній звук. Раптом це все існує. Міцно я задумався про Бога. Пробую в цей момент ногами поворушити, вкотре не виходить. Якщо є Бог, то як із ним розмовляти? Почує він мене чи ні? Відкинувся на ліжко, лежу, плачу від безсилля. Чи бачить Бог мене зараз, старого, що плаче? Зрозуміє, не зрозуміє, і подумав. Якщо Бог зараз допоможе, то це буде доказ, що Він існує. Кажу, дивлячись на свою білу стелю. Боже, якщо Ти є, то допоможи. Мені нічого в житті більше не треба. Ніяких благ матеріальних, багатства та слави. Тільки б до туалету дійти. Не сила більше терпіти. Це буде доказом для мене твого існування. Помолився і чекаю. Нічого не сталося. Ніякий вогонь по жилах не розлився. Не побачив я ні ангелів, ні вогняної колісниці. Заплющив очі, прислухався. Нічого. Махнув я рукою, значить, Бога немає. Ти ж знаєш, я старий комуніст. Вірю тільки в те, що можна довести, пояснював професор Дольський. Так, пригадую ваші судження. Ви мені говорили, що вірите тільки в те, що науково доведено. Наука – це не просто так, філософія. Те, що можна довести науково – це добре, а що не можна довести – значить, цього немає і бути не може. Це не суттєво та нереально. Слухай далі. Продовжую я так лежати, мучуся, і нові думки приходять. Я ж звернувся до Бога. Не знаю, правильно чи неправильно, а якщо Він мені щось дав, а я не помітив. Що я за науковець, якщо це не перевірив, не випробував? І що, взялися випробовувати? – запитав співрозмовник. Так, а як же інакше? Дивлюся я на свої ноги, як далі вчинити. Тоді вирішив спробувати поворушити одним пальцем. О, диво, він ворушиться. Потім на іншій нозі спробував рух усіма пальцями. Виходить, вирішив, а якщо ногу в коліні зігнути, проводжу наступний експеримент, згинається. Встав я і побіг швидше до туалету. Іду вже назад і думаю, це відповів Бог на мою молитву. Почув, значить, він існує і завжди існував. Тільки я сам у це не вірив, поки не перевірив на власному досвіді. Ось такі чудеса. Справді, іншими словами не назвеш, відгукнувся Іван Гнатович. Потім я одразу тебе шукати почав. Зателефонував на роботу, щоб секретарка тобі передала мою адресу та веліла терміново приїхати. Справді, неймовірна історія, особливо щодо висновку. Макар Степанович захоплено продовжував. Це тобі не теорія, це тобі наука. Бог є, і з ним можна говорити. Духовна матерія існує. Усе мною особисто науково перевірено і особистими тактильними відчуттями обґрунтовано. Так, Іване Гнатовичу, віра може йти поруч із наукою. Макар Степанович і Клавдія Петрівна засміялися. Іван Гнатович завзято приєднався до них. Потім професор знову взяв слово. «Що ти смієшся? Це ж доведено! Я це на практиці перевірив, на своєму особистому досвіді випробував». Перевірено особисто. Швецов ще деякий час залишався у професора. Клавдія Петрівна заварила чай, і вони втрьох розмовляли про Бога, спасіння та вічне життя. Відвідувач відповідав на запитання, а люди похилого віку були уважними слухачами. Вони вже легко сприймали, і розум не сперечався із серцем. На прощання вони помолилися. Йдучи, Іван Гнатович помітив, що велика Біблія, подарована колись професору, лежить на столі. «Очевидно, тепер ховати в стіл цю книгу не будуть». Професор почав читати Біблію по-іншому. Тепер з'явилися позначки червоним кольором. Це вірно. Так може робити тільки Бог. Перевірено особисто. Це може бути тільки по вірі. Швецов розплився в усмішці і підсумував. Усе-таки особистий досвід – велика річ. Потім Іван Гнатович простягнув згорток лікувальних трав, які привіз зі свого села від Миколи Магіша, колишнього Катіного друга, який присвятив життя ботаніці. Макар Степанович ці трави Катін друг збирав, а він у цій справі – фахівець. Це цілющий загальнозміцнювальний збір. Потрібно заварювати як чай і пити без цукру. Катя моя, як дізналася, що я в Кишиневі буду проїздом, то вам невеличкий згорток сформувала. Веліла кланятися і дякувати вам за допомогу. Подякуй їй від мого імені, побажай здоров'я і щастя. Катя ще заміж не вийшла? Поки ні, але один молодий чоловік має щодо неї серйозні наміри. Особисто до мене підходив, зітхнувши, відповів Швецов. Важко усвідомлювати, що моя дівчинка виросла. Не переживайте так, хоча все суєта, як пише еклезіаст. Правильно, професоре. Проте перетворена з вашою участю зовнішність Каті тепер дає їй можливість вийти заміж. Радий, що виявився вам корисним. Хай допоможе в усьому іншому вам Бог. Спасибі велике, сказав Швецов і попрощався з професором, міцно потискаючи ще сильну руку відомого хірурга. Не тільки пам'ять. Через 3 місяці в будинку Івана Гнатовича пролунав телефонний дзвінок. Він сам зняв слухавку. «Вас турбує В'ячеслав Макарович Дольський. Ви спілкувалися з моїм батьком, він мені про вас і розповів. На жаль, тата більше немає». Голос співрозмовника затремтів. «Що сталося? Під час останнього мого візиту він був бадьорим». Серце зупинилося вночі. Тато завжди співпереживав пацієнтам, не міг по-іншому. Ніхто не думав про таку раптову смерть, хоча вік... Татові виповнилося нещодавно 86 років, продовжував син професора. «Прийміть мої співчуття. Мені дуже шкода. Дуже. Хороша була людина та талановита». «Дякую за добрі слова. Ви теж залишили свій слід у його долі. Останнім часом він багато говорив про Бога. Може, завдяки цьому так спокійно й тихо помер, без мук, минаючи тривалий період виснажливої хвороби. Що ж, ваш батько також дуже мені допоміг. Іване Гнатовичу, у мене є до вас одне прохання», – делікатно повідомив син Дольського. «Уважно вас слухаю. Нам, мені та моєму братові Артуру, хотілося б залишити ті 2 книжки, що ви подарували батькові. Вони містять його позначки, міркування і цінні для нас. Останні місяці життя батько не випускав Біблію з рук, деякі думки свої викладав на її сторінках. Нам дуже хотілося б, щоб ця книжка залишилася з нами, як пам'ять про батька», – вічливо просив В'ячеслав Дольський. «Звісно, ви можете їх залишити. Я вам їх дарую», – спокійно відповів Швецов. «Велике вам спасибі. Нам це дуже важливо. Біблія завжди буде з нами». «Це гарне бажання, В'ячеславе. Тільки дозвольте мені дати вам одну рекомендацію. Прошу вас, читайте її. Хай вона не буде тільки настільною книжкою, у тому сенсі, що всього лише чинно лежатиме на столі. Хай Біблія перетворить ваше матеріалістичне мислення, як це сталося з вашим батьком. Сподіваюся, його позначки вам у цьому допоможуть. В останній мій візит до професора Дольського він мені особисто їх показував, демонструючи зміну життєвих поглядів. Щиро та просто ваш тато розповідав, що вони засновані на його особистому досвіді, так би мовити, науково обґрунтовані.